Kurwysyństwo ścina z nóg, że nie da się wstać. A rap wziął ode mnie już więcej niż mogłem mu dać. Ciągnął mnie przed siebie ten cały dziwny blask. Ogłupił mnie tak samo mocno jak ogłupił was. Minął mój czas ponoć wtedy, gdy pierwsze dni. Zny to dysk honor, hajs, łatwe dupy blicht. To nie talent, to spryt, truskul, wtórny syf. Pęknął wam głowy łby, dajcie mi tylko beat. Majątki w miejscu mózgów, maszynki płytkich bluzków. Gówniane ideały, uczą ich bycia kurwą. W wieku śniłem cud swój, świat leży ze mną w łóżku. Nie modlę się już nawet za nich, mówisz się trudno. Rusz to mocniej niż ja, jeśli chcesz mnie pouczać. I uwierz, mało kto tym tak mocno porusza. Masz gówno w uszach, wylejemy dziś za ciebie. Chcesz to słuchasz, nie to nie mnie to jebie. Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato. Kato. Jestem tym, co słyszy miasto, co myśli miasto, ej, co krzyczy miasto, gdy nie może zasnąć. Niech upada las, rok nasze zostaną w górze. Chcieliśmy żyć tutaj szybko, będziemy najdłużej. Jestem z miasta, gdzie nie patrzy się na to, kim jesteś. Skąd jesteś, z kim jesteś, chyba że nie jesteś stąd. Kończysz pić, jak skręca cię jak wind butelkę. Plany każdy miał wielkie, pierdolony Śląsk. Mikrofon, on płonie, jej dłonie trzęsą się, gdy trzyma je na iPhone i robi zdjęcie. Mam go więcej niż te wszystkie kurwy razem wzięte. I obowiązek tu być, oni mają tylko szczęście. Żadne dorywcze zajęcie, to życie odbi. Tyle wiary za plecami, więcej niż hobby. Zostaję tu by grać, pierdolę ten absobus. Długo wiesz, z kurwy synu nieobecnie modny. Dotnij tego nieba, co ja jeśli chcesz zrozumieć. I uwierz, będę tu stał dopóty, dopóki umiem. Masz wyrwę w dumie, będziesz mieć syny jedną. Chcesz to czujesz, nie to nie, weź to, pierdol. Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato, Kato. Jestem tym, co słyszy miasto, co myśli miasto, ej, co krzyczy miasto, gdy nie może zasnąć. Niech upada las, rok nasze zostaną w górze. Chcieliśmy żyć tutaj szybko, będziemy najdłużej. Nie zdziwcie tych, co mieli w planach tutaj wjebać przełom. Dziś mają więcej lat niż ludzi pod sceną. Zapomnieli, co to szczerość, co to spokój. Najgłośniej krzyczą ci, których nie słucha nikt wokół. Zbawcy rapu, mędrcy z kosmosu. Cenzus charakteru zabrałby im prawo głosu. Te parę osób daje mi w to wierzyć jeszcze. Resztę pieprzę, chcecie to mi to weźcie. Kato, Kato, Kato.